Jest 6:00, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest Wielka Sobota, czyli 19 kwietnia. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Krzysztof Zyblewski. Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach przez całe święta i ostrzega przed brawurą. 40 tysięcy ludzi modliło się w rzymskim Koloseum. Tradycyjnej drodze krzyżowej przewodniczył papież. Kapitan promu, który zatonął w środę w cieśninie koreańskiej, zatrzymano, odpowie za zaniedbania i złamanie prawa morskiego. Kilka tysięcy policjantów czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Na drogach zapowiadają wzmożone kontrole. Do akcji włączyła się Inspekcja Transportu Drogowego, która sprawdza ciężarówki. Jak zapowiada rzecznik ITD Alvin Gajadur, w czasie świąt będą także obowiązywać ograniczenia w poruszaniu się dużych samochodów. Te zakazy będą obowiązywały już w Wielką Sobotę w godzinach od 18 do 22 oraz w pierwszy i w drugi dzień świąt w godzinach od 8 do 22. Policjanci apelują, by nie siadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku w czasie wielkanocnego weekendu policja zatrzymała ponad 1000 nietrzeźwych kierowców. 40 tysięcy osób wzięło udział w tradycyjnej wielkopiątkowej drodze krzyżowej w rzymskim Koloseum. Wieczorną procesję prowadził papież Franciszek. Rozważania przygotował charyzmatyczny włoski arcybiskup Giancarlo Bregantini. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Prosty krzyż pomiędzy 14 stacjami drogi krzyżowej w Koloseum nieśli chorzy, duchowni, a także rodziny i dzieci. W tym czasie papież siedział skupiony z opuszczoną głową. Tegoroczne rozważanie napisał charyzmatyczny arcybiskup Giancarlo Bregantini, znany z upominania się o los bezrobotnych, chorych i wykluczonych. La forza della Via Crucis tradizionale. Droga krzyżowa ma w sobie niesamowitą siłę. Ze wszystkich stacji płynie siła zmartwychwstania. Cała droga krzyżowa zawiera w sobie ten dualizm, ból i nadzieja, łzy i ich osuszenie, dramat i odwaga. Te wszystkie przykłady pokazują także dramaty współczesnego człowieka. 11. stacja, przybicie Jezusa do krzyża, poświęcona została osobom nieuleczalnie chorym. Wielu naszych braci i sióstr, tak jak Jezus, jest dzisiaj przybitych przez ból do łóżek w szpitalach, domach opieki i w naszych rodzinach. Ten ciężki czas wypełniają im dni samotności, a nawet desperacji. Sam papież mówił na zakończenie, że krzyż Chrystusa pokazuje potworność człowieka i ogrom Bożego miłosierdzia. Do chorych i opuszczonych mówił, aby w swojej próbie znaleźli siłę i nadzieję. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Rzym. Dziś Wielka Sobota. Tradycyjnie w tym dniu święcimy pokarmy na świąteczny stół. Tragiczny wypadek w miejscowości Jaksice w Małopolsce. Dwóch mężczyzn, pilot i pasażer, zginęło wczoraj po tym, jak ich motolotnia uderzyła w dom jednorodzinny. Ofiary miały około 40 i 60 lat, informuje Krzysztof Łach z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Przy takich wypadkach standardowo powiadamiamy również ekipę badającą wypadki lotnicze i to właśnie ona ustali przyczyny, w jakich doszło do tego zdarzenia. Mieszkańcom budynku, w który uderzyła motolotnia, nic się nie stało. Pojawią się na ulicach miast w Polsce, Niemczech, Norwegii, w Izraelu i USA. W 71. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim przechodnie będą obdarowywani papierowymi żonkilami. Te kwiaty to symbol pamięci o powstaniu, ale również znak szacunku dla tych, którzy w nim zginęli, mówi Grzegorz Tomczewski z Muzeum Historii Żydów Polskich. 400 wolontariuszy rozdaje papierowe żonkile i informuje o powstaniu w getcie warszawskim, wręczając takie małe ulotki, ale też rozmawiając z ludźmi na ulicach. Stworzyliśmy akcję żonkile na wzór tradycji, którą zapoczątkował Marek Edelman, składania żółtych kwiatów, m.in. żonkili, na znak pamięci o swoich kolegach, bohaterach getta warszawskiego pod pomnikiem na warszawskim Uranowie. To już druga taka akcja, tylko na ulicach Warszawy żonkile będzie rozdawało 400 wolontariuszy. Kapitan promu, który zatonął w środę w cieśninie koreańskiej, aresztowany, jest podejrzany o zaniedbanie obowiązków i pogwałcenie prawa morskiego. Koreańscy śledczy ustalili, że nie było go na mostku, gdy prom zaczął tonąć, a za sterami stał niedoświadczony trzeci oficer. Kapitan opuścił pokład jako jeden z pierwszych. Według najnowszych danych w katastrofie zginęło 28 osób. 268 uznaje się za zaginione. Prom, na pokładzie którego było prawie 500 ludzi, płynął z miasta Incheon na wyspę Jeju. Niebezpiecznie przechylił się i zaczął tonąć kilka kilometrów od celu. Kolejne informacje w trójce o 7:00. Teraz bardzo ważne również informacje o pogodzie. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i południowym wschodzie, a później także miejscami w centrum, to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i miejscami może pojawić się przelotny deszcz. No ale jakiż to cudowny, wiosenny, świąteczny deszcz, prawda? Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 13 stopni w Zakopanem, 14 w Szklarskiej Porębie, 16 w Przemyślu, 17 w Krakowie i Rzeszowie. I nawet nie doszedłem do połowy. 18 stopni dziś w Augustowie i Koszalinie, 19 w Białymstoku, Lublinie i Katowicach, 20 pęknie w Gdańsku, 21 w Szczecinie i Bydgoszczy, a także Łodzi i Warszawie. No i kto wygrywa? Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Tu dziś nawet 22 stopnie. Oczywiście powyżej zera. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 6. No są takie płyty, które gdzieś tam w okolicach świąt ewidentnie wychodzą z półek, no i sobie wchodzą pod oczy i proszą o włożenie do odtwarzaczy. płyt jest całe mnóstwo. No to akurat Joshua Tree i zespołu YouTube nie trudno było rozpoznać, ale w kolejce, czasami może nawet na specjalnych półkach, czekają sobie na te marcowe, kwietniowe pory takie płyty. 10 minut po godzinie 6, no to już pora wstawać, bo koszyczki czekają. Jak się same dzieci puści bez nadzoru dorosłych, to bardzo często, zwłaszcza te ciasta, te baby, zwykle są takie, jakby je myszy pogryzły. Mój dziadek przeniósł tylko chleb, kiełbasę zjadł po drodze pod drzewem. Za co dostał potężny łom od pradziadka. Tak, dzieci z koszyczkami to będzie dziś częsty widok również. O przygodach i wypadkach, które potem wspominamy ze śmiechem, ale na początku śmieszne wcale nie wydają się właśnie koszyczkowych. Będziemy dziś mówić w trójce w audycji porannej do godziny 9:00. Mam nadzieję także z Państwa udziałem. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać, jeśli mają Państwo wolne ręce, bo już wszystko uprzątnięte na święta. Albo można zadzwonić 227 trójek. Hela już święta przygotowała, więc mogła dzisiaj spokojnie przyjść, poodpoczywać do pracy. Ale mi się dostanie zaraz. 11,5 minuty po 6. You don't mean nothing. What we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Begging you to stay, and when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Deadly kiss. Only love can wystąpiła w trójce. Jest 15,5 minuty po szóstej. Teraz wystąpi pani Maja. Bo koszyczki koszyczkami, ale najpierw kosz z gazetami. Nawet człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od porannej prasy, a to dziś no, o kładkach na pierwszych stronach? No, życzenia oczywiście, ale dużo też takich życzeń w nawiązaniu do sytuacji na Ukrainie. Pokój Ukrainie i światu to na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Zmartwychwstanie wiary. Na Majdanie odrodziła się wiara setek tysięcy Ukraińców. Wraz z tym zrywem wiary powstali do wolności. Życzmy sobie takiej wiary, która zmieni Polskę, Europę i świat. A poza tym zapowiedzi artykułów na pierwszych stronach. W Gazecie Wyborczej zapowiedź artykułu Raka szybko przepowiem. Panele nowotworowe za 3,5 tysiąca złotych. Bestseller, panel dla niego za 2900 złotych. Komercyjne laboratoria zarabiają na ludzkim strachu. Resort zdrowia nie widzi potrzeby uregulowania kwestii testów genetycznych. To Gazeta Wyborcza. W Gazecie Polskiej Codziennie nie ma pokoju na Ukrainie. Nic nie wskazuje na to, by prorosyjscy separatyści okupujący budynki państwowe w obwodzie donieckim zastosowali się do warunków porozumienia zawartego w czwartek w Genewie. Wczoraj oświadczyli, że nie opuszczą zajmowanych obiektów, dopóki kijowskie nielegalne władze nie poddadzą się do dymisji. To Gazeta Polska Codziennie. Na pierwszej stronie faktu zapowiedź poradnika. Weź od państwa pieniądze, które ci się słusznie należą. I tak piszą autorzy. Politycy nie mają najmniejszych skrupułów i doją z państwowej kasy każdą złotówkę. Ty rób tak samo. Dziś w fakcie spis wszystkich ulg, zasiłków i zapomóg, które ci się należą. To fakt, a z Rzeczpospolitą dzisiaj dodatek Rzecz na Wielkanoc. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej zapowiedzi artykułów, między innymi Żydzi liczyli, że Chrystus zrobi im Majdan. Gdyby przyprowadził niebiańską konnicę i pokonał wrogów, pewnie by w niego uwierzyli, tak mówi ksiądz Bartosz Adamczewski. Inny artykuł, serdeczne zranienia, piętna, ślady, gwoździ i jeszcze inny, celebryci na pluszowym krzyżu, a te artykuły w dodatku dzisiaj do Rzeczpospolitej, Rzecz na Wielkanoc. Te wszystkie gazety szerzej przejrzane też będą do dziewiątej. Pani Maja wszystko państwu opowie, co do poczytania także na weekend, myślę, no bo to wydania świąteczne, więc w środku pewnie i dłuższe artykuły dziś takie do lektury po świątecznym obżarstwie, do czego oczywiście nie namawiamy. Jeden z słuchaczy już w tygodniu na swoim profilu, i bardzo to zdanie jakoś zapamiętałem, napisał: ludzie, kupcie o połowę mniej tego, co planujecie, to o połowę mniej wyrzucicie. Otóż to. I do tego apelu się przyłączamy z panią redaktor. 10, nie, już nawet 18 minut po godzinie 6. I teraz bardzo piękna pieśń, którą przywiozła ze sobą w głowie Ania Regulska, która realizuje dziś program. I pod tym też się podpisujemy. To dla wszystkich, którzy w drodze. tercet. Kto nie widział filmu, może jeszcze gdzieś spróbuje mu się udać. Chociaż wiem, że skin już zdaje się zniknął. Co jest grane David, czyli ostatni film braci Coen. Polecamy bardzo, oczywiście to jest grane Davis, polecamy bardzo, bardzo serdecznie. 22 minuty po godzinie 6. Przy tak pięknych dźwiękach słońce pięknie wstaje, także w Warszawie, ale także na Dolnym Śląsku. Dziękuję za fotografię. ranek@polskieradio.pl 71335 to już numer SMS-owy, 227 trójek. Tak jak powiedziałem, Helen czeka na Państwa telefony. O koszyczkach świątecznych będziemy dziś rozmawiać i o różnych przygodach z tym związanych po 6.30. Pierwsze nasze rozważania na ten temat, no w takich na razie krótkich fragmentach, ale będzie też pan Henryk, no bo święta, święta, ale ruszać się trzeba. No dobrze, co teraz? Pani Dorota, proszę bardzo. Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat, chodzę nad kamienny szary brzeg, w dole fala zmywa z piasku ślad kogoś, kto przede mną tędy szedł. Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat, wiem, że nie jest najpiękniejszą z rzek. Patrzę na nią, myślę sobie tak, co też człowiek o tej Wiśle wie. Kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia, kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad. Ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Ile statków zasapanych na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł. Ile kultu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Mieszkasz tu nad Wisłą tyle lat, chodzisz pod nogami, chrzęścisz wir, rzucasz kamykami w grzbiety fal, jakbyś ciągle małym dzieckiem był. Mieszkasz tu nad Wisłą tyle lat, razem z wodą płyniesz dzień za dniem. Patrzysz z okna, myślisz sobie tak, co też człowiek o tej Wiśle wie. Kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia, kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad. Ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Ile statków zasapanych na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł. Ile kultu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Dorota Miśkiewicz, tak świątecznie, sobotnio. Powiedziałem, że słońce wstaje w Warszawie, no a wczoraj wieczorem była prawdziwa burza z piorunami. Przynajmniej w tych dzielnicach na zachód od Wisły. Oczywiście nie dzielimy, ale to chodzi o określenie miejsca. Przepraszam, pisze słuchaczka, to ja, to moja wina. W ostatniej chwili, jeszcze późnym popołudniem, umyłam okna. No nie ma za co przepraszać. Roślinność potrzebowała tego deszczu jak kaniacz dżu, że się tak wyrażę. No, można tylko przepraszać kierowców, którzy wczoraj tłumnie stali do myjni samochodowych stojąc. Nawet nasza redakcyjna koleżanka powiedziała, że to straszne widzieć tych panów z umęczonymi twarzami, którzy mają poczucie wypełnianego, ważnego obowiązku, zmęczonych, siedzących w tych swoich fotelach przed kierownicą i czekających z cierpiącymi twarzami, czekających. No tak sobie pomyślałem też, że gdyby na przykład w taki dzień jak wczoraj, czy na przykład jeszcze dzisiaj, kobiety w myjni były obsługiwane poza kolejnością. O, no to na przykład taki proceder mógłby zniknąć zupełnie, na trwale. A ja się zdziwiłem potem też, dlaczego w moim przypadku kolejki nie było. No, być może należy to wiązać już z zaczynającym, padającym deszczem. No trudno, takie rzeczy też się zdarzają. 26,5 minuty po godzinie 6. A kto sobie przypomni święta w ubiegłym roku? No, to były te zające ze śniegu. No i troszkę a propos, Head in the Snow, to Asgir. Elektroniczne dodatki to niech będą, że takie płatki śniegu. O śniegu na razie zapominamy, na zapominamy, zapominamy. No bo jaki śnieg, jeśli 13 stopni w Zakopanem, 14 w Szklarskiej Porębie, potem 16 w Przemyślu, 17 w Rzeszowie i Krakowie, 18 w Augustowie i Koszalinie, 19 w Katowicach, w Lublinie i w Białymstoku. 20 stopni dziś wskażą termometry w Gdańsku, w Szczecinie za to 21, podobnie w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, a w Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu nawet 22. Wiosna, wiosna, ach to ty i bardzo dziękujemy za to. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni. Na niebie raczej piękne słońce, mówię raczej, bo na południu i południowym wschodzie, a później także miejscami w centrum zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i miejscami może pokropić deszczyk. Przyjemny sobotnio-świąteczny deszczyk. I cieszmy się z tego, trawa zielenieje, pąki na drzewach rozkwitają. No, Czym to się martwić, prawda? Za 28 minut godzina 7. Trójka. Program trzeci. Tell me all the things you do. Tell me that it's up to you. Crying in the peaceful night, telling all the things you hide. But I'd be in the future, maybe on the rainbow. No song without love. With your eyes, should you cry in your bed? Is that what you wanted? Songs about love. Is that what you hoped you would find? Well, it's burning inside. But a song about love's not enough. So what do you want? Wanna find where you are. Hold you and your eyes fall down. You barely even make a crying in the peaceful night, showing all the things you hide. But I'd be in the future, maybe on the rainbow. There's no song without love. With your eyes, should you cry in your bed? Wanna find where Jack Buck. O tak, napisał ktoś. Zawartość koszyczków w kościołach dziś to jak przegląd promocyjnych gazetek ze sklepów spożywczych. No coś w tym jest. Miejmy umiar. No i w trójce będziemy Państwu podpowiadać, co w takim koszyczku powinno się znaleźć. Oczywiście musi być coś zielonego dla ozdoby, prawda, jakiś tam baranek, bazie. Dobrze jest, jeżeli co roku przykrywa się nową serwetką górę koszyczka, bo wiosna, Wielkanoc, rodzi się nowe życie, więc aby było dobre, musi być nowe. Więcej na ten temat jeszcze dziś w porannej audycji. 71335 to numer SMS-owy, ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać listy elektroniczne, niekoniecznie poezją. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a jaja jak bubr. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Wy się nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Niech epitafium mi napiszą, tu leży magik i mał piszą, pod spodem taki tekst. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, pan Grzegorz, a państwo, jak zgadłem, w drodze. Pani Ela na przykład też jest w drodze do, jeżeli dobrze przeczytałem, chodzi o Zadzim, ale być może bez polskich znaków to brzmi zupełnie inaczej. Pani Ela podróżuje z Katowic i prosi o pozdrowienie Krzysia. No dobrze, zrobimy tak, poszło w świat. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich podróżujących, także tych, którzy podróżują i zmierzają w góry. Pan Henryk będzie miał dla państwa teraz kilka ważnych informacji. Za 20 minut 7. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś jeszcze porozmawiamy o bezpieczeństwie wiosennych wypraw górskich. Coraz więcej osób wybiera się na takie wyprawy, ale niestety nie wszyscy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego o niektórych chcielibyśmy dzisiaj wraz z Leszkiem Cichym przypomnieć. Pierwsza rzecz. Musimy się chyba zapoznać z komunikatami meteorologicznymi, czy pogoda będzie nam sprzyjać. Tak, ten okres wiosenny i zmienna pogoda, może być już bardzo ciepła, mogą być jeszcze przyjść śnieżyce, mgła. Z mojego doświadczenia teraz prognozy są naprawdę bardzo dobrze sprawdzalne. Zapoznanie się z komunikatem, prognozą pogody na najbliższe dni czy godziny jest naprawdę bardzo skuteczną metodą nie wejścia w bardzo trudne warunki meteorologiczne, których żeśmy się nie spodziewali. Od tego oczywiście też zależy nasz ubiór, no bo jeżeli wiemy, że cały dzień będzie piękny, słoneczny, bez opadów, to możemy pójść nieco lżej ubrani. Jeżeli jest tam gdzieś po południu przewidywany jakiś opad, drobny nawet śniegu, to musimy jednak wziąć ze sobą dodatkową kurtkę, czołówkę, latarkę, bo być może przyjdzie nam nieco więcej czasu spędzić w górę. Obowiązuje zasada ubierania na cebulkę? To tak jak wszędzie. Zawsze startując jestem troszkę cieplej ubrany niż być powinienem. Po 5-10 minutach się rozgrzewam i zdejmuję tyle warstw, żeby nie pocić się na podejściu. Bo spocenie się oczywiście może niczemu nie szkodzić, ale jeżeli zamierzamy dłoń spędzić czasu w górach, to potem nas to zaczyna chłodzić. Jeżeli nie mamy odpowiedniego doświadczenia, nigdy nie wybijajcie w pojedynkę w górach. To jednak znacznie, znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa, jak jest ktoś koło nas. I psychicznie Czech jest... Nie tylko. Wyobraźmy sobie, że ktoś, to nic specjalnego się nie dzieje. Ktoś skręci nogę i tak naprawdę ma już natychmiast potężny problem, jeżeli jest sam. Nikt mu nie jest w stanie pomóc. Natomiast partner obok albo mu pomoże zejść, albo zawiadomi kogoś. Zawiadomić, dokąd się idzie i którą drogą. Niekiedy nawet kilkaset osób w takim schronisku jak w Morskim Oku czy na hali gąsienicowej w Tatrach. Ale kartka nie zawadzi. Właśnie, albo kartka, albo nawet mówić koledze, który zostaje, czy kogoś, kto poznany jest w schronisku. Słuchajcie, nasza grupa idzie tu i tu. Zostawić nawet osobą po stronę, bo kierownik schroniska może mieć tych kilkadziesiąt osób, on nie będzie może pamiętał o wszystkich. Nie iść samemu. Co jest ważne, praktycznie w każdym miejscu, nawet w górach najwyższych, w Tatrach, mamy łączność telefoniczną. Czyli zabierać z sobą telefon komórkowy, naładowany, to jest bardzo ważne, i jeżeli jest nawet ograniczona bateria, trzymać go w cieple, ponieważ on potrafi nam bardziej szybko się wyczerpać przy niskiej temperaturze. W Tatrach, nawet jeżeli nie uda nam się z kimś połączyć, to mając włączony telefon, szybko nas zlokalizują. Mam nadzieję, że wszystko Państwo dobrze usłyszeli. To informacja dla tych, którzy będą święta spędzać w górach. Na pewno ich nie brakuje także wśród słuchaczy Trójki. Teraz za 17 minut godzina 7. R.E.M. Oj, to nagranie sprzed lat, lat, lat wielu. gdyby tak wziąć taki duży oddech i posłużyć się tą formułą, że radio to teatr wyobraźni, ale także to, co u Państwa dzieje się, trafia do nas, no to taki zapach w tym studiu by się zadomowił, że nie wiem normalnie. Baby się już pewnie upiekły, mazurki chyba też rosną, czas pakować koszyczki. To uwaga dla tych, którzy wcześniej wstają, a na pewno tych z Państwa nie brakuje. No i co do tego koszyczka włożyć i jak ustrzec się przed rozmaitymi przygodami, o tym będziemy jeszcze mówić do godziny 9, a za chwilę zajrzymy do porannej prasy. I took the time to say nothing to her. She took the time to say nothing to me. And in the time I said nothing to her, she said nothing. Love and pain, a yin and yang, still the same. Nothing. Manches Mal, wenn er mit mir spricht, schau ich ihn an und verstehe nichts. Ich sehe, dass sich seine Lippen bewegen und ich denk an gar nichts. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen irgendwas und sonst gar nichts. Time to look over at her. She took the time to look over at me. And in the time I looked over at her, she said nothing. Death or birth, peace on earth, what's it worth? Schön an ihn zu denken und ihm dabei meine Zeit zu schenken. Und während ich noch an ihn denke, sagt er gar nichts. Mal ganz nah, mal nicht mehr da, mal wunderbar und mal gar nichts. Say, what do you think? She took the time to say, nothing you think. And in the time I said, I'll buy you a drink, she said, nothing. Just killing time. It's so fine. With summer wine, she said, nothing. W tym roku na mnie spadł obowiązek przygotowania strawy świątecznej. Przede wszystkim nie będzie ani mięsa wieprzowego, ani mięsa wołowego. Będą natomiast ryby w kilku wydaniach, będą owoce morza, będą sałatki różnego rodzaju. No jedynym wyjątkiem będzie kaczka domowa, ale to już na specjalne zamówienie gości z zagranicy. No, aby ta kaczka po upieczeniu nie okazała się... No, wszyscy znamy ten wierszyk, dobrze. A teraz nie ryby w każdym wydaniu, tylko prasa w wielu wydaniach. Maja Borkowska w studiu i zaglądamy do gazet świątecznych, można powiedzieć. W Rzeczpospolitej artykuł Jak wierzą współcześni Polacy, choć mniej osób chodzi w ostatnich latach na msze, to jednak wzrasta ich świadomość religijna. Wciąż jesteśmy narodem wierzącym, mocno przywiązanym do tradycji i choć w ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się mniejszą liczbę wiernych na niedzielnych liturgiach, to jednak wzrasta liczba tych, którzy przystępują do spowiedzi oraz do komunii. Coraz większa liczba Polaków deklaruje się też jako osoby głęboko wierzące. Tak wygląda obraz z kościoła w latach latach 1991-2011 na podstawie danych, jakie przygotowały wspólnie Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z danych GUS, wciąż 96% Polaków deklaruje przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego. Teoretycznie osoby te w każdą niedzielę winny chodzić do kościoła, tak się nie dzieje, ale wzrost świadomości religijnej widoczny jest w liczbach. O ile w 1991 roku tylko 10% Polaków deklarowało głęboką wiarę, o tyle w 2011 takich osób było już ponad 20%. Jednocześnie w ciągu minionych 20 lat o 4 punkty procentowe wzrosła liczba osób, które są niezdecydowane, ale przywiązane do tradycji religijnej. O tym w artykule Jak wierzą współcześni Polacy w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza. Tu artykuł Raka szybko przepowiem. Panele nowotworowe za 3,5 tysiąca złotych, bestseller, panel dla niego za 2900 złotych. Komercyjne laboratoria zarabiają na ludzkim strachu. Resort zdrowia nie widzi potrzeby uregulowania kwestii testów genetycznych. Polskie prawo nie reguluje kwestii testów genetycznych, choć ujawniają one najbardziej intymne informacje o człowieku, mogą zaważyć na jego życiu, także skrzywdzić. Działają dziesiątki prywatnych laboratoriów. Wystarczy wysłać pocztą włos z cebulką, wymaz z ust lub przedmioty zawierające mikroślady i można sprawdzić ojcostwo, pokrewieństwo, czy wykonać test zdrady, albo genetyczną podatność na nowotwory czy choroby neurologiczne, takie jak na przykład choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane. Można zbadać dziecko, kandydata na męża lub na pracownika, także bez jego wiedzy, bo laboratorium nie sprawdza, kto zleca test. Niektóre firmy sprzedają testy jak odzież czy sprzęt RTV. Są bestsellery, produkt dnia, promocje. Genetyczna predyspozycja do choroby Alzheimera i miażdżycy za jedyne 200 zł. Rak piersi 150 zł. A co, gdy ktoś dostanie informację, że ma mutację genu? Ludzie dostają wynik i nie są w stanie go zrozumieć. Także lekarz pierwszego kontaktu może mieć z tym problem, mówi profesor Lucjusz Jakubowski, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej. Trafiło do niego już kilkaset skarg dotyczących testów genetycznych. I o tym w artykule Raka szybko przepowiem w Gazecie Wyborczej. Jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Tu artykuł Stop pijanym kierowcom w święta, chociaż o problemie pijanych kierowców mówi się często, dużo i głośno. Polacy wciąż siadają za kierownicą pod wpływem alkoholu. Zjawisko to szczególnie nasila się w okresach świątecznych i przy okazji długich weekendów. W związku ze świętami wielkanocnymi policja apeluje o szczególną ostrożność i zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku w czasie świąt wielkanocnych zatrzymano 1073 nietrzeźwych kierowców. Doszło też do 205 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 315 zostało rannych. W 2012 roku liczby te były wyższe. Zatrzymano 1592 nietrzeźwych kierowców. Doszło do 235 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 296 zostało rannych. Z kolei w 2011 roku zatrzymano aż 1876 nietrzeźwych kierujących. Jak widzimy, liczba pijanych kierowców na polskich drogach systematycznie maleje, ale skala problemu wciąż przeraża. Stop pijanym kierowcom w święta. Ten artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Mam nadzieję, że takich apeli powtarzać nie trzeba będzie i w tym roku usłyszymy pana policjanta po świętach, który powie, w tym roku święta przebiegły wyjątkowo spokojnie, jeśli chodzi o liczbę zatrzymanych nietrzeźwych na drogach. Wierzymy w to i trzymamy kciuki oczywiście. Maja Borkowska z poranną pracą powróci. Bardzo dziękuję. Za 5 minut 7. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek pryzł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że